को आप जो है उसके वक्त में पढ़ सकते हैं। किसने सवाल किया, लोग एग्जाम में पास होने पर गुलपोशी करते हैं, जिसने फूल आर पहनाते हैं और गिफ्ट्स देते हैं, क्या ये जायज़ है? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्लाम में जिस पर इस्लाम कि अगर वो ख़िलाफ़ ना हो तो शरीयत उसमें आपको छूट दे देती है। जैसा कि ईदी लेना और देना कैसा है, ईद के दिन कुछ पैसे देते हैं ना, शरीयत इसमें आपको छोड़ देती है। जब तक वो जुल्म के लेवल तक ना चला जाए या ऐसा ना हो जाए कि उसके बगैर ईदी ना मनाया, वो गलत हो जाएगा, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। ये ऐसे कस्टम्स होते हैं लोकल जो शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो तो शरीयत आपको उसमें खुली छूट देती है। लिबास के ताल्लुक से बहुत सारे अलग अलग लिबास जो गैर मुस्लिमों की मुशाबहत नहीं करते हो, शरीय दायरों में हो, आप पहन सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो चलती है समाज के अंदर जो शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो, इंसान पर जुल्म ना होता हो, वो भी आप कर सकते हैं। तो अब ये रहा मतलब गुलपोशी करना कैसा है। तो देखिए, सबसे पहले चीज़, किसी को गुलपोशी मतलब वो हार पहनाना, शरीयतन इसमें कोई हराम चीज़ नहीं है। ये इसराफ में आता है कुछ एतबार से, लेकिन फिर भी अगर कोई करे तो ये हराम नहीं बोल सकते कि हार पहनना या पहनाना हराम चीज़ है। तो आप करते हैं, और अगर गुलपोशी का मकसद ये हो कि उसको मोटिवेट करे, बच्चे को मोटिवेट करे। मेरे बहुत सारे लोग पूछते हैं, बच्चों का फायदा ख़त्म हो और कुरान शुरू हो तो क्या कुछ मीठा खिलाना चाहिए, या कुरान ख़त्म हो तो कुछ करना चाहिए, या पहला रोज़ा रखे तो कुछ करना चाहिए? तो मैं कहता हूँ, बच्चों की जहनीत के अतबार से बच्चों को मोटिवेशन लगता है, तो अगर आप मोटिवेट करते हैं इसको रस्म न समझते हुए तो आप बिल्कुल कीजिए। जैसा कि बच्चे का कुरान हुआ तो मोटिवेट करने के लिए, बहुत खूब बेटे माशाल्लाह आज हम आपको ये कपड़े दिलाएंगे, तो क्या सुन्नत से साबित है कुरान ख़त्म हो तो कपड़े? नहीं, लेकिन सुन्नत ये दुनिया के मामले हमको मना भी नहीं करती कि किसी खुशी में आप कुछ कपड़े दे दें। उसी तरह एक बच्चे ने पास हुआ जिससे वो हलाल रोज़ी की तरफ जाएगा, एक अच्छा इंसान, अच्छा शहरी बनेगा, अच्छा मुसलमान बनेगा, ऐसे कई बच्चे उसके पीछे चलेंगे, उसको देखकर आपके गांव, आपके शहर का, आपके ख़ानदान का नमूना बनेगा वो। तो आप मोटिवेट करने के लिए सबको बुला रहे हैं, जहां आपका मकसद यकीनन किसी को नीचे दिखाना, अपनी मालो दौलत को बताना, दूसरे के बच्चों को जलील करना कि तुम्हारे बच्चे पास नहीं हुए, ये मकसद अगर ना हो, खालिस इस नीयत से कि लोग मोटिवेट हो, आप अगर करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रसूमात और अखराजात नहीं होते, लेकिन आप बुलाते हैं लोगों को और उसमें कोई फूल डाल देता है, आप मत कीजिए गुलपोशी। लेकिन अगर वो लाकर बोलता है कि मैं कुछ देना चाहता हूँ, फूल देना और कुछ खिलाना चाहता हूँ, कुछ तोहफा, इसमें मैं समझता हूँ कोई बहुत बड़ी खबात नहीं है, जब तक कि ये कोई रस्म की शक्ल ना ले ले। जब तक इन जनरल है, जैसा रस्म कैसा है, हमारा बच्चा पास हुआ तुमने भारी नहीं लाए, देखो कैसे मामू, कैसे चाचा, और कह अरे अरे अब ज़रूरी है कि तब उसके पैसे नहीं तो क्या करो, घर ही नहीं जा रहा, पैसे नहीं यार फूल लाने के लिए। रस्म आपने क्या कर दिया, कंपल्शन कर दिया। जब तक इन जनरलिटी बाकी है, वो चीज़ समझ रहे आप, जिससे बच्चों को उभारना मकसद हो, जिससे बच्चों को मोटिवेट करना। देखो बच्चे, जो बच्चा पहले कुरान जिसका चालूंगा कायदा ख़त्म करके, उसको हम एक साइकिल दिलाएंगे, कोई मसला नहीं। इससे बच्चे क्या करेंगे, दौड़ेंगे कायदे को ख़त्म करके कुरान की तरफ जाने में। एक बच्चे को साइकिल मिलेंगे, आप देखिए खानदान के बहुत से बच्चे आएंगे, सबको मिलेंगे जो जो पढ़ेंगे, एक एक अवार्ड, एक एक गिफ्ट, एक एक इनाम, एक खाने की चीज़। तो ये किया जा सकता है। तो लिहाजा मैं कह रहा हूँ, पास होने पर कोई गुलपोशी कर दे तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है, करो बोल के मैं नहीं बोल रहा हूँ, फिर मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसराफ महंगा खाम खा, अपने अपनी खुशी में अपनी हार डाल के घूम रही है, कौन सी बात हुई, वो नहीं है। लेकिन आपने प्रोग्राम रखा मोटिवेट करने, भाई ये हमारा बच्चा पास हुआ, या हमने कुछ मिठाई भेजी आपके, हमारा बच्चा पास हुआ, या आप उसको मिठाई दे के आपका बच्चा माशाल्लाह पास हुआ, बड़ी खुशी हुई, मोटिवेशन मिला, या फिर आप ऐसा कुछ अमल करें जिससे लोग मोटिवेट हो किसी सही काम की तरफ जाए, तो ये किया जा सकता है। अदर ये किया जा सकता है, इसमें शरीक बात नहीं। एक वाकया है उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में, आप जो है वो बच्चे जो घुड़सवारी करते, आर्चरी तीरंदाजी करते और स्विमिंग सीखते, आप उसको अलग से स्टिफंड दिया करते थे। जितने भी नौजवान ये काम कर लेते थे, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु में एक्स्ट्रा स्टिफंड मिलता था, हर बच्चे को स्टिफंड मिलता था, पैसा मिलता था हुकूमत की तरफ से जो पैदा होता था। मालूम आपको, इस्लामी हुकूमत, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम इतना बेहतरीन है, बच्चा पैदा होते उसको वजीफा मिलता है मरने तक, तो मिलता था। तो जो बच्चे ये करते थे एक्स्ट्रा स्टिफंड मिलता था। हुआ ये एक बार कि वो आर्चरी में एक बच्चे ने पलट के दूसरे की आंख में मार दिया और वो बच्चा मर गया, मतलब उसकी आंख में लग गई थी और मर गया। तो लोगों ने कहा उमर इब्न खत्ताब, बच्चे छोटे होते हैं, आपकी स्टेफन की वजह से लोग क्या हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं ना कि भाई जल्दी जल्दी सिखाओ, जल्दी जल्दी घोड़सवारी कराओ, लोग दौड़ रहे हैं। तो उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया, एक बच्चे की जान की वजह से हम इतना बड़ा एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है जिससे लोग तैयार हो रहे हैं, नस्लें तैयार हो रही है, मुस्लिम हुकूमतें महफूज रह रही है, और उस ज़माने में जंगों का माहौल था, दुश्मन खिलाफ खड़ा था, हम एक बच्चे की जान की वजह से ये अमल बन नहीं कर सकते, लिहाजा अमल कंटिन्यू रहेगा। तो आपने बन नहीं किया, उस बच्चे की जान जाने, उन्होंने कहा एक जान गई लेकिन कितनी जानें बच सकती है मुस्लिम स्टेट की इसकी वजह से, जब ये बच्चे तैयार होंगे, कल को ये जंग में जाएंगे, कल को ये फौज में जाएंगे, तो कहीं बन नहीं होगा। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें होती, ये मोटिवेशन के लिए था, पैसे ज़्यादा देते थे स्टेपन, तो लिहाजा अगर ये मोटिवेशन के लिए है बच्चों को कुछ बढ़ावा देने के लिए, तोहफा देना, या ख़ानदान वाले या खुद वालदैन या रिश्तेदार, तो वो मसला नहीं है, बस उसकी शक्ल तक ना ले जाए या ऐसी शक्ल ना करे कि जो शरीय एतबार से उसमें कबाहतें फिर पैदा हो, लेकिन जो ज़ाहिर है अभी माशाल्लाह बिल्कुल इन जनरल है।